Rebecca kuni dansha ukanipa tumaini nao kurudi kwangu kazini nimekuta barua yako kipenzi eti uwezi kuolewa na mimi tena kwa kuwa sina pesa oh. Sina Santana. Kisha pia, eti sina